शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे अंतौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण का दशम मंत्र विचार चल रहा था। देवता लोग ज्ञान का फल में बाधा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये विचार चल करके कि देवता लोग बाधा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस समय में ज्ञान होगा अव्यवहित काल में ही मुक्ति, तो इसलिए व्यवधान नहीं होने पर बाधा करने का कोई अवकाश ही नहीं रहा। अभी पूर्व पक्ष ने विचार करके कह दिया था कि विद्या के द्वारा अविद्या का निवृत्ति होगी ही नहीं, क्योंकि आद्य ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि आद्य ज्ञान अगर अविद्या का निवृत्ति हो जाएगी तो आगे ज्ञानियों के द्वारा ये राग द्वेष नहीं दिखा जाना चाहिए, किंतु कभी दिखता है, इसलिए अर्थात आद्य वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति आद्य ब्रह्म ज्ञान और ज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। तो अंत्य में भी कोई दृष्टांत तो नहीं है, संतति ये सब विचार चल रहा था। अभी सिद्धांति विकल्प किया था टीका में चतुर्थ पंक्ति में, अंत्य ज्ञान से अज्ञान निवर्तकत्वम तत्संततेर्वा प्रथमे, ये जो पूर्व पक्ष सब विकल्प किया था सिद्धांति उसको अभी निराकरण करने के लिए कह रहा है। अंत्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होगा अंत्य ज्ञान, ज्ञान अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, अंत्य अर्थात मृत्यु समय में जो ब्रह्माकार वृत्ति होगा वो ज्ञान का निवर्तक होगा, अथवा तत्संततेर्वा अंतिम समय में ब्रह्माकार वृत्ति का संतति चले। ये विचार अंत्य ज्ञान ये नहीं हो पाएगा, अंत्य ज्ञान कहने से अंत्यत्वेन अथवा विषय आत्मा है आत्म विषयकत्वात्, ये दोनों विकल्प दृष्टांत नहीं है करके सिद्धांत निराकरण कर दिया था सिद्धांति। अभी कल्पांतरम संकते संकयति, कल्पांतरम अर्थात तत्संतते अर्थात ज्ञान का संतति ये अज्ञान का निवर्तक होगा, ये विचार आरंभ करते हैं। एवं तरही भाष्य में एवं तरही संततो अविद्यानिवर्तको न विच्छिन्न, न ये तो हो गया था, अच्छा अच्छा अच्छा हाँ, ये पंक्ति दो पंक्ति हो गया था। विरोधात तस्य बुभुक्षादि उपलब्धस्य, संतति नहीं रहेगा क्योंकि जब प्रारब्ध के चलते क्षुधा प्यासा इत्यादि अनुभव होगा तब तो वो तदाकार वृत्ति होगी, ये तो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहेगी, विरोधात कहा गया था। आगे टीका में प्रत्यय संततिम उपादयन आशंकते, प्रत्यय का पूर्व पक्ष कहता है कि प्रत्यय का प्रत्यय था ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति की संतति हो सकती है, सिद्धांति का नहीं हो पाएगा क्योंकि जब भूख प्यास लगेगा उसको तो मतलब भोजन ये पानी इत्यादि का वृत्ति हो जाएगी तो ये ब्रह्माकार वृत्ति कैसे रहेगी। पूर्व पक्ष अभी प्रत्यय संततिम उपपादयति कहते हैं प्रत्यय का संतति हो सकती है, ब्रह्माकार वृत्ति चल सकता है। भाष्य में अथ जीवनादि प्रत्यय तिरस्करेण नैव आमरणंताद विद्या संतति रीति चेत, पूर्व पक्ष कहते हैं आपने कह दिया कि जीवन आदि प्रत्यय, जीवन अर्थात भोजन पानी इत्यादि के लिए वृत्ति चलेगी, पूर्व पक्ष कहता है कि जीवन आदि प्रत्यय का तिरस्कार करके आ मरणांता मरण पर्यंत ब्रह्माकार विद्या संतति ब्रह्माकार वृत्ति ही चलेगी, अर्थात वो सप्तम भूमिका में रहेगा, पूर्व पक्ष का कहना है केवल ब्रह्माकार वृत्ति चलेगी कोई विषयाकार वृत्ति नहीं होगी, आ तो फिर जगत का वाहन ही नहीं रहेगा, पूर्व पक्ष का ये कहने का अभिप्राय है। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न, भाष्य में उक्त रीत्या प्रत्यय संततिम उपेत्य दूषयति, प्रत्यय संततिम, तो प्रत्यय संतति ऐसे पूर्व पक्ष कहे के प्रत्यय संतति चले, सिद्धांत कहते हैं कि प्रत्यय संतति नहीं चल पाएगा, तो प्रत्यय संतति एक पदार्थ को पहले मानता है, मान करके कहता है कि नहीं हो पाएगा, इसलिए कहते हैं प्रत्यय संतति में उपेत्य ऐसे हो सकता है कह करके, मतलब प्रत्यय का संत प्रभाव है उसका दूषण करता है। न भाष्य में न प्रत्यय यह प्रत्ययता संतान अवधारणात शास्त्रार्थ अनवधारण दोषात, प्रत्यय का इयत्ता, इयत्ता अर्थात संख्या, प्रत्यय का संख्या का संतान अवधार अनवधारणात, ये एक नंबर टिप्पणी दिए हैं शायद, प्रत्यय इयत्ता संतान अवधारणात शास्त्रार्थ अनवधारण दोषात, इसका अर्थ आगे वाक्य में कहते हैं, अर्थात इतने प्रत्यय का प्रवाह होने से अविद्या निवृत्ति हो जाएगी, जैसे कहते हैं कि चार रोटी होने से भूख मिट जाएगी, इसी प्रकार के पूर्व पक्ष कहता है कि ये चलेगा संतति चलेगा, तो सिद्धांत कहता है कि कितने संतति होने से अविद्या निवृत्ति हो जाएगी इसका कोई निर्धारण नहीं हो पाएगा। प्रत्यय यत्ता संतान अनवधारणात, कभी अविद्या निवृत्ति कितने संख्या प्रत्यय होने से होगा, तो नहीं हो पाने से शास्त्रार्थ अनवधारण दोष होगा, अर्थात शास्त्र जो कहता है कि प्रत्यय का संतान से अविद्या निवृत्ति हो जाएगी, अभी वो निर्धारण नहीं हो पाए तो शास्त्र भी निर्धारण नहीं होगा, तो ये शास्त्र सब दोषग्रस्त हो जाएंगे। इतने जाप करने से इष्ट देवता का दर्शन हो जाता है, कैसे इतने मंत्र का इतना जाप करने से, देखो तो ना पुरस्चरण हमने कर लिया तो इस प्रकार के पूर्व पक्ष। टीका में तमेव दोषम विशदयति, यही दोष को अविस्पष्ट करते हैं भाष्य में, इयत्तानां प्रत्ययानां संततिर अविद्याया निवर्तिका इति अनवधारणात् शास्त्रार्थो न अवध्रियेत, प्रत्ययानां इयत्तां प्रत्ययानां संततिर, इतने प्रत्ययों का प्रवाह अविद्या का निवर्तिका, तो कहेंगे पांच घंटा हुआ तीन घंटा हुआ, इसलिए इस प्रकार के लोगों में ये भी है संशय है, तो अर्थात ये जो ब्रह्माकार वृत्ति जैसे साधारणतः ध्यान कहते ना दो मिनट पांच मिनट एक घंटा हुआ, इसी प्रकार के लोगों में ये भी संशय है कि अगर अधिक समय आपको ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहा तो आपको फिर क्या ज्ञान हुआ, तो मतलब समय अवधि होना चाहिए, क्यों अखंड ब्रह्माकार वृत्ति, तो अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में अखंड कालवाचक नहीं है, अखंडम यद ब्रह्म तदाकार वृत्ति होनी चाहिए, ये तदाकार वृत्ति कोई एक सेकंड हो कोई घंटा भर को हो उसके मतलब नहीं है, ये अखंड कालवाचक नहीं है, विषय का अखंडत्व कहा जाता है, परिच्छिन्न विषय का ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो इयत्तां प्रत्ययानां संततिर अविद्याया निवर्तिका, प्रत्यय का इतने संतति होने से अविद्या निवृत्ति हो जाएगी, इस प्रकार की अनवधारणा, शास्त्रार्थो न अवध्रियेत, शास्त्र का तात्पर्य का निर्णय नहीं होगा, शास्त्रार्थो टीका में कहते हैं ज्ञान संततिर अज्ञानम निवर्तयति इति एवं आत्मक, ज्ञान का संतति अज्ञान का निवर्तक होगा, ये पूर्व पक्ष कहता है शास्त्र का तात्पर्य, सिद्धांत कहता है कि ये तात्पर्य निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि कितने होना चाहिए संतति ये निश्चय नहीं होगा, भाष्य में कहते हैं तच्च अनिष्टम, शास्त्रार्थ निश्चय नहीं होगा तो ये महान अनिष्ट, ये शास्त्र तो व्यर्थ हो जाएंगे सर। पूर्व पक्ष कहता है शास्त्रार्थ निश्चय नहीं होगा ये बात नहीं है, शास्त्रार्थ निश्चय हो जाएगा, कैसे आत्मा इत्येव उपासीते इति श्रुतेर आत्मज्ञान संतति मात्र सद्भावे ततो विद्या द्वारा अविद्या ध्वस्तिर इति शास्त्रार्थ निश्चय सिद्धिर इत्याह, आत्मा इत्येव उपासित, ये सप्तम मंत्र में आ गया था, आत्मा इसी प्रकार की उपासना, उपासना अर्थात ये वेदन ज्ञान वर्ग है, श्रुतेर ये श्रुति से आत्मज्ञान संतति मात्र सद्भावे, आत्मज्ञान का संतति इतने ही अगर हो जाएगा निश्चय हो गया तत्व विद्या द्वारा अविद्या दोषी, आत्मज्ञान संतति मात्र सद्भावे, सद्भावे छह नंबर टिप्पणी दे दिया, अवधारण है निश्चित है अवधारण, आत्मज्ञान का संतति यही अविद्या का निवर्तक है, इतना निश्चय हो जाएगा तत्व विद्या द्वारा अविद्या दोषी, ये शास्त्रार्थ निश्चय, शास्त्र का तात्पर्य ये हो गया कि अविद्या विद्या के द्वारा अविद्या ध्वस्ती होगी। ये विद्या क्या है, कहते हैं आत्मज्ञान का संतति। इसका परिमाण को लेकर के कोई विवाद नहीं है, प्रवाह होना चाहिए। इसलिए सिद्धांत क्या कह दिया, परिमाण निर्णय नहीं हो पाने पर शास्त्रार्थ में शास्त्रार्थ निश्चय नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि परिमाण का बात ही नहीं है, संतति से अविद्या निवृत्ति हो जाएगी, बस यही शास्त्रार्थ है, ये निश्चय हो जाएगा। आत्मधि संतते सत्वेपि च स न सा आत्म विषयत्वाद विद्या द्वारा विद्याम अविद्याम निवर्तयति। अच्छा, ये सिद्धांत का वाक्य। आत्मधि संतति सत्वे अपि, पहले पूर्व पक्ष भाष्य में संतति मात्रत्वे अवधारित एव इति चेत, अर्थात अविद्या का निवर्तिका संतति मात्र, संतति से ही निवृत्त होगा। कितने लंबा होना चाहिए वो कोई आवश्यक नहीं, उसका विचार करना। जैसे कहते हैं कि भोजन से तृप्ति होगी, कितना भोजन करना है ये कोई बात होता है, तो जब तक तृप्ति नहीं हो तब तक करना है। इसी प्रकार की संतति से अविद्या निवृत्ति हो जाएगी, पूर्व पक्ष का तात्पर्य है। संतति मात्रत्व अवधारित एव इति चेत, शास्त्र का तात्पर्य हो गया संतति, वृत्ति का संतति होना चाहिए। इति चेत, टीका में आत्मधि संतते है सत्वे अपि न सा आत्म विषयत्वाद विद्या द्वारा अविद्यां निवर्तयति। सा आत्म विषयत्वाद आत्मधि संतति सत्वे अपि न अविद्याम निवर्तय न अविद्याम निवर्तयति, इस प्रकार की अन्वय कर लेंगे। आत्म विषयत्वात् सा अर्थात जो संतति, आत्मधि संतति, आत्मधि संतति अर्थात इसका विषय हो गया आत्मा, तो आत्मधि संतते सत्वे अपि होने पर भी सा अर्थात तो आत्मधि संतति आत्म विषयत्वात् उसका विषय हो गया आत्मा विद्या द्वारा न अविद्याम निवर्तयति, वो अविद्या का निवृत्त नहीं करेगा। सिद्धांति कह रहा है नहीं करेगा, क्यों कहता है कि आद्य द्वि त्रि क्षण स्था आत्मधि संततो व्यभिचारात। आद्य द्वि त्रि क्षण आत्मधि का संतति, इसके ऊपर सात नंबर टिप्पणी दिए हैं, देखे द्वि त्रि क्षण स्थायी न्याम आद्यायाम। आत्मधि का संतति अविद्या का निवृत्ति अगर होगा, आप कहेंगे जब प्रथम ब्रह्माकार वृत्ति हुई और दो तीन क्षण हुआ, वो आत्मधि है नहीं है, उसका भी वो संतति हुआ नहीं हुआ, तीन क्षण हो गया। तो अगर आप कहेंगे कि आत्मधि संतति अविद्या का निवर्तिका है, तो जो प्रथम बार दो तीन क्षण हुआ तब भी होना चाहिए, तो किंतु वह नहीं हुआ। आद्य द्वितीय क्षण स्था आत्मधि संततो व्यभिचारत, क्यों आपका हेतु हो गया आत्मधि संतति, कार्य हो जाएगा अविद्यानिवृत्ति। तो यदा यदा आत्मधि संतति तदा तदा अविद्यानिवृत्ति होनी चाहिए, किंतु आद्य द्वितीय क्षण अर्थात तो प्रथम ब्रह्माकार वृत्ति हुआ दो तीन क्षण तक रहा, वो भी संतति रहा, अविद्या का निवृत्ति तो हुई नहीं। तो इसलिए सिद्धांति कहता है कि व्यभिचारत, इसलिए संतति से निवृत्त हो जाएगा ये बात नहीं है। भाष्य में न आद्यंतयोर अविशेषात, आप कहते हैं कि अंतिम संतति होने से उसे निवृत्त हो जाएगा, अगर आद्य संतति से निवृत्त नहीं हुआ अंत्य संतति से हो जाएगा, ये क्या विशेष क्या है, संतति तो संतति है। आद्यंतयोर अविशेषात, टीका में पूर्वस्मिन् प्रत्यये न अविद्या निवर्तकत्वम् अन्त्ये तु तथा इति उक्ते तस्य अन्त्यत्वा तथात्वं चेत् दृष्टान्त अभाव। जब प्रथम बार ब्रह्माकार वृत्ति का संतति हुआ था तब अविद्या की निवृत्ति नहीं हुआ, अन्त्य आत्मधि से हो जाएगा, तो अन्त्य आत्मधि में एक रहा अन्त्य और एक रहा आत्म विषयकत्वम, ये कौन, ये दोनों में अभी हेतु बन गया, आद्य में तो नहीं हुआ अंत्य में हो जाता है कहते हैं। तो पूर्वस्मिन् प्रत्यये न अविद्या निवर्तकत्वम्, पूर्वस्मिन् अर्थात आद्य अथवा बीच में जो सब हुए थे वो अविद्या निवर्तक नहीं हुए, अंत्ये तु तथा जो अंत्य संतति हुआ उसे अविद्या निवृत्ति होगी। इति उक्ते तस्य अंत्यत्वात् तथात्वम्, अभी अंत्य संतति से क्यों हो गया, कहते अंत्यत्वात् अगर हो गया तो चेत दृष्टांत अभाव। अंत्य प्रत्यय हो करके अविद्या निवृत्ति हो गया, कैसे पता चला किसको उसका अविद्या निवृत्ति हुई नहीं है, कहते दृष्टांत अभाव। और आत्म विषयत्वात तथात्व, आत्म विषय वो प्रत्यय का विषय हो गया आत्मा, इसलिए अविद्या का निवृत्त हो, अविद्या की निवृत्ति वो कर देगा। कहते हैं कि प्रथम प्रत्यय व्यभिचार हस्या, अगर आत्मा को विषय करने वाले जो भी प्रत्यय होगा वो विद्या को निवृत्ति निवृत्त कर देगा। तो जो प्रथम में हुआ था आत्म विषय का प्रत्यय, वो भी अविद्या का निवृत्त करना चाहिए था, तो नहीं किया। आत्म विषयत्वात तथा ते प्रथम प्रत्यय व्यभिचार स्याद इति उक्त दोषो। वो बृहदवार्तिक का होगा, मरणे अपि न विश्वास हिक्काश वशवर्ती न। तो मरण समय में ज्ञान का प्रवाह चलेगा, कहते हैं कि कोई विश्वास नहीं है, उस समय तो हिक्का होगा, और कहते हैं कि काश वशवर्ती न, उस समय तो खांसी होगी, हिक्का होगा, तो कुछ चलेगा इसका कोई सम ये नहीं रहेगा। ज्ञान संतति निष्पत्त तमो मात्र समाप्ति। तो ज्ञान संतति का प्रवाह कहाँ चलेगा, वो तो तमो मात्र समाप्ति, तो वो तो केवल अज्ञान में ही जाएगा, तो फिर यह कहाँ हो जाएगा। निबिड़ तमो मात्र आगे दे दिया, हिक काश मरण व्यभिचारी चिन्ह वतो अति निबिड़े तमो मात्रे मग्नत्वात् अवश्यम भाविनी मरण अपि न निश्चय। तो उस समय में तो उसको हिक काश ये सब में उसको मतलब पीड़ा रहेगा, तमो मात्रे मग्नत्वा, उस समय बुद्धि तो अर्थात तो बुद्धि फेल हो जाएगी, ये कहाँ ये होगा ब्रह्माकार बुद्धि। आगे ब्रैकेट में कहते हैं मरिष्यामि एवं अहम इति अपि न भवति अवगम मूर्छाग्रस्तत्वात्। उस समय तो मूर्छा हो जाएगा, मैं भी मरूंगा ये बुद्धि भी नहीं होगी, और ब्रह्माकार बुद्धि होना ये तो दूर की बात है। आत्मधी तत्संततो तू का वार्ता इति भाव, अरे मरिष्या में ये बुद्धि भी नहीं होगी तो आत्मधी कहाँ होगा, ये तो दूर की बात है। अच्छा भाष्य में आत्म विषयत्वा तथा तो प्रथम प्रत्यय व्यभिचार सियादित उक्त दोषो आद्या संतति। अच्छा अभी यहाँ क्या कह दिए, प्रत्यय सिद्धांत अभी सभी का निराकरण एक ही बार कर रहा है, प्रत्यय संतति दो अलग बात, प्रत्यय आद्य प्रत्यय अंत्य प्रत्यय और संतति भी इसी प्रकार की। ये अभी जो पूर्वस्मिन प्रत्यय अर्थात अभी प्रत्यय से अंत्य प्रत्यय से अविद्या निवृत्ति हो जाएगी, कहते हैं नहीं होगा क्योंकि आद्य प्रत्यय में नहीं हुआ, और अंत्य प्रत्यय से अगर हो जाएगा तो दृष्टांत तो नहीं है, उसका अविद्या निवृत्ति हो गया कोई पता नहीं है। अच्छा आगे कहते हैं आद्या संततिर न अविद्या ध्वंसिनी, तो ये संतति को लेकर के, तो अंत्या तु तथा इति अंगीकार है भी, अगर आद्या संततिर अविद्या ध्वंसिनी हो जाएगी तो उसके बाद उसका राग द्वेष व्यवहार नहीं दिखना चाहिए, किंतु दिख रहा है, इसलिए कहते हैं आद्या संततिर न अविद्या ध्वंसिनी, किंतु अंत्या तु तथा पूर्व पक्ष कहेगा अंत्या संतति तो हो जाएगी इति अंगीकार है भी। विशेष अभाव संतति तो संतति है, आद्या और अंत्या इसमें क्या है, विशेष अभावात अंत्यत्वात तस्या निवर्तकत्वे, कहेंगे नहीं नहीं वो अंत्या है, वो विशेषण है, इसलिए अविद्या का निवर्तिका हो जाएगा। सिद्धांत सिद्धांति कहता है उसमें दृष्टांत नहीं है, तो उसका अविद्या निवृत्ति अविद्या की निवृत्ति हो गई इसमें कोई प्रमाण नहीं है। और आत्म विषयत्वात तद्भाव अंत्यत्व निवर्तक नहीं होगा, किन्तु आत्म विषयक है इसलिए निवर्तक हो जाएगा, कहते प्रथम भी होना चाहिए था जो प्रथम संतति हुई थी। आत्म विषयत्वात तद्भावे तद्भावे अर्थात अविद्या निवर्तकत्व तो अनेकांतिकत्व, अनेकांतिकत्व अर्थात प्रथम संतत वो अनेकांतिक, प्रथम संतति भी संतति था उसके द्वारा अविद्या निवृत्ति नहीं हुआ, उसका भी विषय आत्मा था, तो आत्म विषयत्व अगर अविद्या निवर्तक होगा तो प्रथम में व्यभिचार हो गया, अंत्य संततित्व अगर अविद्या का निवर्तक होगा तो दृष्टान्त नहीं है, जैसे प्रत्यय का हुआ इस प्रकार की संतति का भी। आत्म विषयत्वाद तद्भावे अविद्या निवर्तकत्वेन तद्भावे तु अनेकांतिकत्वम इति एतौ एव दोषौ स्याताम, प्रत्यय में जो दोष हुआ था संतति में समान दोष हो जाएगा इति उक्तम विभुनति, सिद्धांति ये सब का निराकरण करता है। प्रत्यय संतति अंत्य प्रत्यय का संतति चलेगा इसमें वो विदृष्टांत नहीं है। भाष्य में प्रथमा विद्या प्रत्यय संततिर मरण कालांता वा इति विशेष अभवत्। प्रथमा विद्या का प्रत्यय अथवा विद्या का संतति अथवा मरण कालांता वा अंत्या संतति इसमें विशेष अभाव। संतति तो संतति है, प्रत्यय तो प्रत्यय है, तो इसलिए कोई विशेष नहीं है। आद्यंतयो हो प्रत्ययो हो पूर्वोक्त हो दोषो प्रसज्ञेयातम। आदि और अंत्य प्रत्यय, आदि प्रत्यय से अगर नहीं हुआ तो अंत्य से हो जाएगा, इसमें क्या बात है। और अंत्य से हुआ कोई दृष्टांत तो नहीं है। पूर्वोक्त हो दोषो प्रसज्ञेयातम वही दोष आएगा। टीका में अंत्य प्रत्यय तत्संततेश्च, अंत्य प्रत्यय और अंत्य प्रत्यय का संतति ये दोनों अलग। अविद्या निवर्तकत्व असंभवे सिद्धांत कह दिया ये नहीं होंगे। प्रथमस्यापि रागादि अनुवृत्त्या अभी पूर्व पक्ष कहता है, मतलब सिद्धांत कह दिया कि अंत्य प्रत्यय से नहीं होगा और आद्य प्रत्यय पूर्व पक्ष कहता है आद्य प्रत्यय से होता ही नहीं क्योंकि उसके बाद रागादि दिखता है। तो अंत्य प्रत्यय अथवा अंत्य संतति अविद्या का निवर्तक नहीं हुआ पूर्व पक्ष कहता है, क्यों सिद्धांति खंडन कर दिया था नहीं होगा। अभी पूर्व पक्ष सिद्धांति का बात को ग्रहण करके अभी दोष दिखा रहा है, अंत्य प्रत्यय से नहीं होगा। प्रथमस्यापि रागादि अनुवृत्त्या तद अयोगात्। प्रथम प्रत्यय अथवा प्रथम संतति उसके आगे रागादि दिखता है, रागादि का अनुवृत्ति होता है, इसलिए तद अयोगात् अर्थात अज्ञान निवर्तकत्व अयोगात्। अंत्य से नहीं हुआ, प्रथम से नहीं हुआ, तो फिर प्रत्यय अथवा संतति अज्ञान का निवर्तक होंगे ही नहीं। अज्ञान निवर्त तद अयोगाद ज्ञानम अज्ञान अनिवर्तक अज्ञान अनिवर्तकम एव इति चोदयति पूर्व पक्ष कह दिया। सिद्धांति का विचार को लेकर के पूर्व पक्ष निष्कर्ष सुना दिया, तो इसलिए ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होगा ही नहीं इति चोदयति। एवं तरही भाष्य में एवं तरही अनिवर्तक एव इति चेत, तो अनिवर्तक अर्थात ज्ञानम, ज्ञानम अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा इति चेत सिद्धांति कहता है। टीका में श्रुति विरोधे न परिहरति, सिद्धांति कहता है कि आपका ये बात श्रुति का विरोध हो रहा है इसलिए ठीक नहीं है न। तस्मात तत्सर्वम अवगत इति श्रुते है, श्रुति स्वयं कहती है ज्ञान हुआ और उसमें उसे वो सर्वात्म भाव को प्राप्त किया, अब्रह्मत्व असर्वत्वम ये सब निराकरण हुआ, तो इसलिए अज्ञान का निवर्तक होता ही है ज्ञान। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये मुंडक श्रुति है। हृदय ग्रंथि विद्यते, हृदय ग्रंथि अर्थात चित जड़ का ग्रंथि, जड़ अंश हो गया अहंकार, चैतन्य अंश हो गया चैतन्य, ये दोनों का बीच में जो तादात्म्य अध्यास होता है ये विद्यते नाश हो जाते है। और छिद्यन्ते सर्व संशयाः, अभी जितने सारे संशय है मैं कौन हूँ, इसका साथ ही जगत के साथ हमारा कौन क्या संबंध है, ये मृत्यु के बाद कहाँ मतलब क्या होना है, ये जन्म से पहले क्या था, ये जितना सारे संशय वो सब नाश हो जाते हैं। तत्र को मोह कह शोको एकत्व अनुपश्यतः, विश्वता ईशावासी उपनिषद। तत्र अर्थात यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, यस्मिन् यस्याम अवस्थायाम सारे भूत आत्मा ही हो गए, अर्थात मत भिन्न कुछ पदार्थ नहीं है, सब कल्पित ही है। एक ही चैतन्य अधिष्ठान में तो ये ज्ञानी का शरीर और अज्ञानी का शरीर पूरा जगत सब कुछ कल्पित है इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, ये श्रुति सब कहते हैं कि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती ही है। पूर्व पक्ष कहता है जो सब आप श्रुति आप दिखा दिए वो सब श्रुति अर्थवाद है, तासाम अर्थवादत्वेन अविवक्षितत्वं संकते, ये जो सब आप कह दिए ज्ञान होने से ऐसा स्थिति होता है ये तो सब अर्थवाद के लिए, क्यों अर्थवाद कहते हैं प्रवृत्त हो गए लोग तो इसलिए चले। भाष्य में अर्थवाद इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न ये अर्थवाद नहीं है। टीका में अति प्रसंगेन दूषयति, अगर ये ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है कहने वाले श्रुति और उसका फल का भी कथन करते हैं तत्र को मोह कह शोक, ये सब श्रुति को अगर अर्थवाद कहेंगे तो अति प्रसंग होगा। क्या अति प्रसंग? भाष्य में अर्थवाद इति चेत न सर्व शाखो उपनिषदाम अर्थवादत्व प्रसंगात। अभी हम तीन शाखा का उदाहरण दे दिए, अगर आप इनको अर्थवाद कह देंगे सारे शाखा में जो ज्ञान परक वाक्य है सब अर्थवाद ही हो जाएंगे। अर्थवाद प्रसंगात। टीका में यथोक्त श्रुति नाम अर्थवादत्वेपि कथम सर्व शाखो उपनिषदाम तत्व प्रसक्तिर इति आशंका। सिद्धांति अति प्रसक्ति दोष दिखा दिया कि फिर सभी शाखा में ज्ञान कांड सब अर्थवाद हो जाएंगे। पूर्व पक्ष कहता है क्यों होगा, हम जितने को विरोध किया उतने ही अर्थवाद कहता है, अब सबको क्यों रोटी मत खाओ कहने से कहेगा मैं तो आज भोजन ही नहीं करूंगा। इस प्रकार की बात जैसा यथोक्त श्रुति नाम अर्थवादत्व, जितने श्रुति आप उदाहरण दिए हैं वो अर्थवाद है। कथम सर्व शाखो उपनिषदाम तत्व प्रसक्ति, तत्व अर्थात अर्थवादत्व, सारे शाखा में जो उपनिषद है वो सब अर्थवाद कैसे हो जाएंगे पूर्व पक्ष पूछने पर सिद्धांत कहता है भाष्य में एतावन मात्रार्थत्व उपक्षीणा ही सर्वशाखो उपनिषद। एतावन मात्र ब्रह्मात्मैक्य तात्पर्य निश्चय करना, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होता है ये निश्चय करना, यही एतावन मात्रार्थत्व उपक्षीणा, इससे उपक्षीण चरितार्थ हो जाते हैं सर्वशाखो उपनिषद, सारे शाखा में होने वाला उपनिषद। पंचदशीकार कहते हैं वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यं इति धीः श्रवणं भवेत्। तो ये आदि मध्य अवसान कहीं भी उपनिषद में देखेंगे ब्रह्मात्मनि एव तात्पर्य, यही निश्चय करना इति धीः, इस प्रकार की बुद्धि दृढ़ हो जाना इसको श्रवण कहते हैं। तो आदि मध्य अवसान वेदांतानाम अशेषाणाम, सारे वेदांत का यही तात्पर्य, उनका आदि में भी वही है मध्य में भी वही है अंत में भी वही है, ब्रह्मात्मनि एव तात्पर्य। टीका में एतावन मात्रार्थत्वम अर्थात आत्मज्ञानात तदज्ञान निवृत्तिर इति एतावन मात्रस्य अर्थस्य सद्भाव। सारे उपनिषद में यही निश्चय करके कहा जाता है कि एतावन मात्रार्थत्वम अर्थात इतने ही उसका तात्पर्य है, क्या आत्मज्ञानात तद अज्ञान निवृत्तिर, आत्मज्ञानात तद अज्ञान तद्वद से आत्मज्ञान आत्मज्ञानम निवृत्तिर इति एतावन मात्रस्य अर्थस्य सद्भाव। तो सारे उपनिषद में यही सद्भाव अर्थात यही अर्थ तात्पर्य वक्तव्येन कहा जाता है, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। आगे टीका में पूर्व पक्ष कह रहे हैं अहम् धि गम्ये प्रतीचि तासाम् प्रवृत्तेः संवाद विसंवादाभ्याम् मानत्व अयोगात् अस्ति एव अर्थवादता इति प्रसंगस्य इष्टत्वम्। अभी पूर्व पक्ष और थोड़ा अभी मतलब विवाद को तेज करने के लिए कि सिद्धांत आपत्ति दिखाया, अगर आप ये तीनों को आप अर्थवाद कहेंगे तो सभी शाखा में उपनिषद अर्थवाद हो जाएंगे। पूर्व पक्ष कहता है कि अगर हो जाएगा तो भी प्रसंग से इष्ट, आप जो अति प्रसंग दिखा रहे हैं ये हमको इष्ट है, सभी अर्थवाद हो जाए। क्यों अर्थवाद सभी शाखा का उपनिषद हो जाएंगे? अहम धी गम्ये प्रतीचि, पूर्व पक्ष कहता है अहम धी के द्वारा जो जाना जाता है वही प्रत्येगात्मा है। अहम धी के द्वारा अहम धी का विषय वास्तविक कौन होता है? अहंकार, क्योंकि अहम धी का विषय बनता है। प्रत्येक आत्मा कभी विषय बनेगा क्या? विषय नहीं बनेगा। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि अहम धी का जो गम्य होता है और क्या है, कहते हैं वही प्रत्येक आत्मा है प्रतीचि। तासाम प्रवृत्ते है, तासाम श्रुति नाम प्रवृत्ते है, सारे श्रुति यही प्रत्येक आत्मा को कहते हैं जो कि अहम धी का विषय है, और उसमें संवाद और विसंवाद अर्थात कभी तो दोनों श्रुति में संवाद अर्थात तो समान बात कहते हैं, कहीं तो विसंवाद विरुद्ध बात कहते हैं। संवाद विसंवादाभ्याम मानत्व योगात, अभी संवाद विसंवाद होने से संशय हो जाएगा, होने से मानत्व प्रमाण नहीं रहेगा इति अर्थवादता इति प्रसंग से इष्टत्व। इसलिए सारे शाखा का उपनिषद अगर अर्थवाद प्रसंग कहते हैं तो वो ठीक हो, क्यों उसमें कहीं विरोध कहीं ऐक्य ये सब दिखता है, तो इस प्रकार के सब संशय होकर के सब अर्थवाद हो जाए। दस नंबर टिप्पणी देखिए, अहम धिगम्य इति तथा च प्रतिच, पूर्व पक्ष कह रहा है प्रतिच प्रत्यक्ष विषयत्वाद न अनधिगतत्वम्। प्रत्यगात्मा प्रत्यक्ष का विषय है इसलिए अनधिगत नहीं है, ये अधिगत है अर्थात ज्ञात है। ब्रह्मत्वांशे तु तस्यैव विसंवादः विरोध। आप कहते हैं कि ब्रह्म आत्मा एक है किंतु जो आत्मा है वो तो प्रत्यक्ष का विषय है, ये अनधिगत नहीं है, किंतु जिसके साथ आप इसको प्रत्यगात्मा को ऐक्य कर देते हैं वो ब्रह्म, वो किंतु प्रत्यक्ष नहीं है। नहीं होने से उस अंश को लेकर के विरोध है, विसंवाद है, होता है। तो अभी क्या हुआ, आप दोनों को एक कहते हैं और इसमें एक अंश में तो कोई संशय नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और दूसरे अंश में कहते हैं विरोध होता है, ये ईश्वर कैसा है, क्या है, क्या उसका सामर्थ्य है, इसको लेकर के विरोध, और दोनों में एक कहते हैं, ये तो सब विरुद्ध बात हो गया। प्रमाण विरोधे ही न मानत्वम इत्यर्थ है, इसलिए ये सब विरोध हुआ, प्रमाण विरोध होने से ये प्रमाण ये मान इसमें नहीं है, अर्थात उपनिषद में कोई मान प्रमाण प्रामाण्य नहीं है। सर्वशाखा उपनिषद अगर अर्थवाद हो जाएगा, ये जो आप आपत्ति देते हैं ये प्रसंग हमको इष्ट है, सारे उपनिषद अर्थवाद हो जाए। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमितात्म विषयत्वाद अस्ति एव इति चेत्, प्रत्यक्ष जो आत्मा है प्रमित प्रमाण से ज्ञान होता है, मैं अपने आप को जान रहा हूं कहता है, प्रत्यक्ष प्रमित आत्म विषयत्वाद अस्ति एव, अस्ति अर्थात अर्थवादत्व, सिद्धांत कहते हैं अर्थवादत्व नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है अर्थवादत्व है क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है प्रत्येक आत्मा का, और ब्रह्म के साथ ऐक्य करते हैं जो कि प्रत्यक्ष नहीं है, ये सब विरुद्ध बात होता है। इति चेत सिद्धांति कहता है न, टीका में प्रमातुर सिद्धांति कहता है प्रमातुर अहम धि गम्यता न आत्मन, सिद्धांति कहता है आप जो अहम धि गम्य प्रत्येक आत्मा को कह दे वो नहीं है, अहम धि गम्यता प्रमातु हो, प्रमाता अहम धि गम्य होता है, अहम कह करके जो विषय बनता है वो तो अहंकार विशिष्ट प्रमाता कहा जाता है, साक्षी का विषय बनता है। न आत्मन तत्साक्षिण, आत्मा जो कि प्रमाता का साक्षी है तत्साक्षिण तत्पद से प्रमातु, प्रमाता का जो साक्षी है वो अहम धिगम्य नहीं है, तस्य वेदांता ब्रह्मत्व बोधयंती इति न संवादादि शंका। इसलिए जो प्रत्येगात्मा है जो कि प्रमाता का साक्षी है उसी को ही वेदांत ब्रह्मत्व कहते हैं, इसमें कोई संवाद संवाद आदि शंका नहीं है, अर्थात इसमें ये है अथवा नहीं है इस प्रकार की नहीं है, ये ब्रह्म होगा अथवा नहीं होगा, तो जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो प्रमाता है और प्रमाता का जो साक्षी है वो कोई प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। किंतु कहा जाता है कि आत्मा साक्षात अपरोक्ष, फिर यहाँ कहते हैं प्रत्यक्ष नहीं होता है, वहां साक्षात अपरोक्ष अर्थात इस विषय को कोई संशय नहीं रहता है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देख करके मुख का विषय में कोई संशय नहीं रहता है, तो कह देते हैं मुखम साक्षात प्रत्यक्ष, वास्तविक साक्षात प्रत्यक्ष हुआ क्या, नहीं हुआ, किंतु संशय नहीं रहा तो यही, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान होने का फल क्या है, संशय इत्यादि नहीं रहना, तो जब प्रतिबिंब को देख करके निश्चय दृढ़ हो जाता है तो फिर कोई संशय नहीं है, तो और अहम अस्मि इस विषय का अर्थात कोई संशय नहीं रहता, अगर मैं नहीं हूं तो ये जान कौन रहा है, तो ये निश्चय है। भाष्य में सिद्धांत कहा न उक्त परिहारत्वात्, पूर्व पक्ष कह दिया कि जो प्रत्यगात्मा है वो प्रत्यक्ष से प्रमित होता है, प्रत्यक्ष प्रमा का विषय बनता है, सिद्धांत कहता है न उक्त परिहारत्वात्, उक्त परिहार उक्त यह परिहार इति उक्त परिहार, इसका परिहार पहले दे दिया गया था, ये कहाँ दे दिया गया था थोड़ा संशोधन कर लीजिए उसका, 272 तमे पृष्ठ दिया है ना, उसको 274 कर लीजिए, ना ना चार नंबर टिप्पणी 274 तमे पृष्ठे लिखना है तो पंक्ति वन एल वन अथवा पंक्ति वन लिख सकते हैं, भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा गया था। वहां वहां पंक्ति है 274 में, न च दृश्या दृष्टि द्रष्टारम विषय कर्तुम उत्सहते, तो ये 274 का प्रथम पंक्ति में ये है, न च दृश्या दृष्टिर द्रष्टारम विषय कर्तुम उत्सहते। जो दृश्या दृष्टि है, दृश्या दृष्टि अर्थात जो वृत्ति है अंतकरण वृत्ति, वो द्रष्टारम साक्षिणम विषय कर्तुम न च उत्सहते, साक्षी को विषय नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रत्येगात्मा कभी ये विषय बनेगा ही नहीं। तो वहाँ पंक्ति वन मतलब प्रथम पंक्ति है वो 274 पृष्ठा का, ये यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं। भाष्य में उक्त परिहारत्वात् इसका समझा रहे हैं टीका में, अच्छा पहले टीका में, विद्वत अनुभवम आश्रित्यपि फलश्रुतेर अर्थवादत्वम समाहितम इति आह। विद्वान का अनुभव को आश्रय करके फलश्रुतेर अर्थवादत्वम समाहितम, जहाँ ये आत्मज्ञान का विचार हुआ है वहां जो फलश्रुति कहा गया है वो फलश्रुति अर्थवाद है। आत्मज्ञान हो जाने से सभी इनको भेंट चढ़ाएंगे, इस प्रकार की जहां से फलश्रुति आता है, जिसका आत्मज्ञान हो जाएगा उसका वंश में आगे साथ मतलब ये पीढ़ी तो कोई अज्ञानी नहीं रहेंगे, इस प्रकार की जो फलश्रुति कहा गया ये अर्थवाद है। ये बात ठीक है, पृथ्वी पवित्र हो जाएगी, क्या चे पृथ्वी पवित्र हो जाती है, हाँ वो बात तो सही है कि पृथ्वी पवित्र हो जाएगा, किन्तु ये जो सभी भेंट चढ़ाएंगे ये सब जो जहां दिया गया है वो सब मतलब ये अर्थवाद है। भाष्य में अविद्या शोक मोह भयादि दोष निवृत्ते है प्रत्यक्षत्वाद इति च उक्तः परिहार। आत्मज्ञान होने से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, शोक मोह भयादि दोष ये सब की निवृत्ति हो जाएगी, क्यों कहते हैं कि विद्वान का प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्षत्वाद इति च उक्त परिहार, ये परिहार भी कहा गया, ये सब अज्ञान का कार्य है। अगर ज्ञान अज्ञान का निवृत्ति नहीं करेगा तब तो फिर ये सब वाक्य कैसे घटेगा, अर्थात अज्ञान का कार्य फिर दिखना चाहिए। अज्ञान का कार्य क्या है, शोक मोह भय आदि दोष ये सब दिखना चाहिए, किंतु ये सब निवृत्ति होती है, ये विद्वानों का प्रत्यक्ष है। इति च उक्त परिहार, उक्त परिहार यहाँ दिया 230 पृष्ठे, आप लिख सकते हैं भाष्य 5, वहां भाष्य का पंचम पंक्ति में दिया गया, यही पंक्ति है बिल्कुल। अविद्या शोक मोह भयादि ये ठीक है, 230 पृष्ठ ये ठीक है, अविद्या शोक मोह भयादि दोष निवृत्ते है प्रत्यक्षत्वाद इति च उक्त। आगे टीका में, आत्मज्ञानस्य तदज्ञान निवर्तकत्वे स्थिते परमतस्य निरवकाशत्वं फलति इति आह। आत्मज्ञान आत्म अज्ञान का निवर्तक है ऐसे स्थिते निश्चिते सति, परमतस्य पूर्व पक्ष कहा था ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं होता है, टीका में प्रथम पंक्ति में कहा था, ये हो गया परमत अनिवर्तकत्वं, ये निरवकाशत्वं फलति, इसका कोई अवकाश नहीं है, पूर्व पक्ष का वाक्य का कोई अवकाश नहीं है। तस्मात् भाष्य में, तस्मात् आद्यो अंत्य संततो असंततश्च इति अचोद्यम एतत्। सिद्धांत कहता है आपने जो शंका दिखाया था आद्य संतति अंत्य संतति आद्य प्रत्यय अंत्य प्रत्यय ये सब अचोद्यम, ये कोई शंका करने का विषय ही नहीं। टीका में, चोद्यस्य अनवकाशत्वम एव विषदयति, ये जो शंका है ये शंका का कोई अवकाश ही नहीं है, क्यों नहीं है इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। अविद्यादि दोष निवृत्ति फलावसानत्वाद विद्यायाः, विद्या का अवसान कहाँ होगा, कहते हैं अविद्यादि दोष का निवृत्ति, अविद्या अविद्या का कार्य हो गया शोक मोह भय इत्यादि दोष, ये सब का निवृत्ति यही फल है, तदेव अवसान। अविद्यादि दोष निवृत्तिर फलम तदेव अवसानम यस्या विद्यायाः, अविद्यादि दोष का निवृत्ति हो जाएगी। तभी फिर कौन सा विद्या मतलब कौन सा अभिप्रत्यय अविद्या का निवृत्ति होगा, आद्य नहीं हुआ अंत्य नहीं हुआ संतति नहीं हुआ, सिद्धांत अभी कहता है वास्तविक अविद्या का निवृत्ति कहाँ से होती है? सिद्धांत कहते हैं ये वो अविद्यादि दोष निवृत्ति फलकृत प्रत्यय आद्यो अंत्य संततो असंततो वा स एव विद्या इति अभ्युपगमात् न चोद्देश्य अवतार गंधो अपि अस्ति। य एव अविद्यादि दोष निवृत्ति फलकृत, अविद्यादि दोष की निवृत्ति रूपक फल को जो करेगा, कृत क्रिय के आगे क्वि प्रत्यय होने से अविद्या फलकृत जो, वो कौन होता है? कहते हैं आद्य हो अंत्य हो, संतति हो असंतति हो, असंतति अर्थात प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात एक बार प्रत्यय हुआ, ब्रह्माकार वृत्ति उसको एक ही बार हुआ, उसने उसने में उसका काम हो गया वा स एव विद्या, वही विद्या है। तो अर्थात न्यायी कहेंगे ब्रह्माकार वृत्ति हुआ वो भी अंतकरण का परिणाम होगा, तो वो तो आत्मा में होगा, उनका बात थोड़ा अलग है। अगर वो कोई एक क्षण भी हुआ तो वही अर्थात उसी से अगर उसका दोष अविद्या दोष निवृत्ति हो गया, बस वही विद्या है, वही ज्ञान है। इसलिए उसमें कोई समय की आवश्यकता, योग वाले जैसे कहेंगे मतलब प्रवाह चलना चाहिए, योग में ध्यान का प्रवाह का अधिक महत्वपूर्ण है, वो सब यहाँ विचार नहीं है। संततो असंततो वा स एव विद्या इति अभ्युपगमात् न चोद्देश्य अवतार गंधो अपि अस्ति। ये आप जो शंका दिखा रहे हैं इसमें कोई मतलब इसका संभव ही नहीं है। अर्थात तो जिस ब्रह्माकार वृत्ति के बाद आपको मैं जीव हूँ इस प्रकार की बोध आगे कभी नहीं हुआ, वही है कि प्रथम बार से हुआ, मध्य में हुआ, अंतिम में हुआ, इसका कोई बात नहीं है। क्योंकि निर्भर करता है कि उस अंतकरण कितना साधन चतुष्टय संपन्न है। अगर जिसके लिए जगत मिथ्या ही हो गया है तो उसको तो प्रथम बार वृत्ति से ही हो जाएगा, तो किंतु जिसका इतना दृढ़ नहीं हुआ है, वेदांत विचार में लगा हुआ है, उसको हो सकता है कि ब्रह्माकार वृत्ति आरंभ हो जाएगा, किंतु संसार का संस्कार होने से फिर जीवत्व बुद्धि आएगा, तब उसका निधिध्यासन काल कहा जाएगा। किंतु जिसका साधन चतुष्ट दृढ़ है उसका निधिध्यासन की कोई आवश्यकता नहीं, एक ही बार में हो जाएगा। इसलिए निधिध्यासन का लक्षण है, वेदांत परिभाषा में कहते हैं अनादि दुर्वासन या विषयेषु आकृष्यमाणस्य चित्तस्य। अनादि दुर्वासना पड़ा हुआ है, विषय में चित्त आकृष्यमाण हो जाएगा, विषयभ्य अपकृष्य विषय से हटा करके आत्मस्थैर्य अनुकूल मानस व्यापार, फिर आत्मा में स्थिर करना है, ब्रह्माकार वृत्ति करना है। विषय में चला जाना क्यों जाता है? कहते अनादि दुर्वासना, दुर्वासना अर्थात विषय में जो संस्कार है वो चला जाएगा, उसको हटा करके फिर आत्मसंतति करना। किंतु जो उपासना करके आते हैं उनको ये कार्य अर्थात शीघ्र होता है, जो लोग उपासना में बहुत ज्यादा संस्कार नहीं है उनको अर्थात यही जो वेदांत विचार चलना यही उपासना उनके लिए हो जाएगा, धीरे धीरे फिर हो जाएगा। आगे ठीक है, मैं ज्ञान संततेर अंत्य ज्ञान से वा अज्ञान ध्वंसित्व असिद्धेर आद्यमेव ज्ञानम तथा इति उक्तम संप्रति परोक्तम अनुवदति। ज्ञान संततेर अंत्य ज्ञान से वा अज्ञान ध्वंसित्व असिद्धेर, ज्ञान का संतति हो अथवा अंत्य ज्ञान है वो सब अज्ञान का ध्वंसी, ये सब निश्चय नहीं हुआ। असिद्धेर आद्यमेव ज्ञानम तथा इति उक्तम, आद्यम कहने का अर्थ तो जिस ज्ञान से ये निवृत्त होगा अविद्या। संप्रति परोक्तम अनुवदति, परोक्तम अर्थात यह एकदेशी स्वयुथ्यम, अच्छा ना ना परोक्तम पूर्व पक्ष पहले कहा था, पूर्व पक्ष कहा था ये 285 पृष्ठा में प्रथम पंक्ति, पूर्व पक्ष कहा था कि आद्य प्रत्यय अविद्या का निवर्तक नहीं होता है क्योंकि आद्य प्रत्यय के बाद भी राग द्वेष आदि दिखते हैं, ये जो पूर्व पक्ष कहता है। यत्तु उक्तम विपरीत प्रत्यय तत्कार्ययोश्च दर्शनात्, प्रथम बार ब्रह्माकार वृत्ति होने के बाद भी विपरीत प्रत्यय और तत्कार्य ये दिखता है, इसलिए प्रथम बार ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या का निवर्तक नहीं होता है पूर्व पक्ष कहता। इस विषय में यहाँ वाचस्पति मत और संक्षिप्त शारीरिक मत, इसमें दोनों में अंतर है। तो ये संक्षिप्त शारीरिक मत वाले कहेंगे कि जब प्रथम बार वेदांत श्रवण किए महावाक्य तब आपको अपरोक्ष ज्ञान हुआ, किंतु ये अपरोक्ष ज्ञान अदृढ़ हुआ, अभी दृढ़ नहीं हुआ है। उसके लिए दृष्टांत देते हैं भर्छु दृष्टांत। तो भर्छु को जब राजा देखता है तो भर्छु को चक्षु से देखता है नहीं देखता है? तो ये अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है? अपरोक्ष ज्ञान तो हो रहा है, किंतु उसका विपरीत संस्कार के चलते अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान तो है किंतु अदृढ़ है। फिर जब वो संशय दूर हो जाएगा, पास में गया, आगे और कुछ प्रक्रिया हुई जिसके चलते वो संशय दूर हो गया, अभी इसको दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहेंगे। वाचस्पति वाले कहेंगे पहले परोक्ष ज्ञान, बाद में अपरोक्ष ज्ञान होता है। ये दो मत आता है। पूर्व पक्ष यहाँ वाचस्पति जैसा लेकर के कहता है प्रथम ब्रह्माकार वृत्ति से उसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, अपरोक्ष ज्ञान हुआ था आगे राग द्वेष क्यों दिखता है? सिद्धांत का मत है अपरोक्ष ज्ञान हुआ, राग द्वेष दिखेगा क्योंकि वो संस्कार तो पड़ा हुआ है, अंतकरण नहीं कि सर्वदा ब्रह्माकार वृत्ति में चलता है। अगर ब्रह्माकार वृत्ति नहीं चलता है फिर संस्कार से जो है वो चलेगा, और संस्कार से अगर राग द्वेष पड़ा है थोड़ा चलेगा, उसी को कहा जाएगा ज्ञानी का प्रारब्ध, वो चलेगा। सिद्धांत ये बात कह रहा है। जैसे भर्षु दृष्टांत दिए हैं, अर्थात इसलिए उसको अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो फिर आगे संशय जब दूर हो जाएगा दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, जब राजा जाकर भर्षु को स्पर्श करेगा ये मनुष्य है प्रेत नहीं है, फिर उसको कहते हैं। तो ये अर्थात वेदांति का मुख्य मत है, इसको मान करके चलते हैं। इसलिए वो पंचदशी में वो कहते हैं ना, ये तत्वबोध और वैराग्य वैराग्य बोध बोधोपरति, ये प्रायतः साथ साथ दिखते हैं। कहीं हो सकता है कि बोध है किंतु वैराग्य और उपरति नहीं है, नहीं होने से ये मोक्ष विनिश्चय किंतु दृष्टम दुखम न नश्यति। अगर वैराग्य और उपरति नहीं है किंतु बोध हो गया, प्रायण ये सवर्तन थे, ये तीन साथ साथ चलेंगे, किंतु कहीं हो सकता है कि वैराग्य और उपरति नहीं है, संसार से उपरमण नहीं हुआ है, अर्थात सांसारिक कुछ कर्म कर भी रहा है, वैराग्य दृढ़ नहीं है किंतु बोध हो गया है। क्यों बोध हो गया है? कहते हैं बुद्धि में तीक्ष्णता है और ये बोध के लिए जितना आवश्यकता है उतना वैराग्य है, तो होने से पूर्व संस्कार वश उसको बोध तो हो गया, तो किंतु ये बचे हैं, होने से दृष्टम दुखम न नश्यति, क्योंकि संसार से उपरम नहीं हुआ, संसार से जैसे हाथ लगाएगा दुख होगा, ये दुख होने से धीरे धीरे प्रारब्ध पूरा होगा तो अंत हो जाएगा, अर्थात ये राग द्वेष उसको कभी हो जा सकता है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्य।